Pois así foi este noso programa de hoxe. Coido que, bueno, eu xa escribín aquí no Facebook que os nosos ointes e seguidores pois estarán ledos desta nosa emisión que coidamos, entre comillas, digno, non? Cando menos para eles, non? Eu moi agradecido precisamente por os interviñentes desta ocasión, Alonso Estravice e García Mañá. Para min foi unha lección de profesores, Manuel, non? Rivero, que tamén tenga a súa aportación, a lección de profesores para todos nós. E bueno, poñemos un bocadiño de música e decimos que a vindeira semana voltaremos. Sí, máis queridos ointes, hasta vindeira semana, que pasen unha semana agradable. Contamos con todos vosotros para volver en antena. Veña. Buenas tardes.